یہ فرمایا کہ ہماری ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ یا تو ہم ماضی کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم ماضی کے زمانے میں پچھلے زمانے میں ہم نے کیا کیا اس کا تصور آتا ہے, تو قبلتوں کا تصور آتا ہے, گناہوں کا تصور آتا ہے, برائیوں کا تصور آتا ہے کہ ہم نے کس طرح وقت بیکار گزارا, اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, یا پھر مستقبل کی فکر میں پڑے جاتے ہیں کہ اللہ آئندہ کیا ہوگا اور کس طرح میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا, کس طرح دین پر عمل کروں گا وغیرہ وغیرہ, اس قسم کے مستقبل کے اندیشے, آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی فکر میں پڑے جاتے ہیں. تو یا ماضی میں پریشان ہے ماضی کی وجہ سے یا مستقبل کی وجہ سے, حال کی فکر میں اس وقت جو وقت گزر رہا ہے اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اس کی فکر نہیں ہوتی, اس کا نتیجہ یہ کہ ماضی کی کے اوپر افسوس میں وقت گزر رہا ہے, مستقبل کے خوف اور اندیشوں میں وقت گزر رہا ہے, حال جو گزر رہا ہے جو اس وقت اس کا نتیجہ ہے کہ وہ خراب ہو, حالانکہ اصل فکر کرنی چاہیے حال کی, یادہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں مجھ سے کیا تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس وقت اس حال کے وقت کو درست کر لو, وہی حال ماضی بنے گا وہی مستقبل جو آئے گا وہ حال بنتا جائے گا. تو ماضی اور مستقبل کی فکر میں نہ پڑو, ماضی میں اگر فرق کرو غلط کام ہوئے ہیں, گناہ ہوئے ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, ایک مرتبہ اس پر استغفار کر کے اس دماغ کو خالص کر لو, ایک مرتبہ اس کے اوپر سر کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, استغفار کر لو, یا اللہ جو کچھ گناہ ہوئے جو کچھ غلطیاں ہوئیں یا اللہ میں سب سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں اپنے ہر گناہ سے جو میں نے معافی مانگتا اور توبہ کرتا ہوں, ایک مرتبہ سر کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ماضی کے بارے میں یہ کہہ کر اور دل سے استغفار اور توبہ کر کے ماضی سے فارغ ہو جاؤں, اس لیے فارغ ہو جاؤں کہ یہ فرمایا کیا کہتا ہے کہ میں کب دل کا بلّہ کم بنا, جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا,